رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی خوبصورت یہ پیغام ہے، جو عورت پانچ نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے اور خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے اور بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے اپنے بستر کی طرف اور وہ نہیں آتی، اور ہوتا ہے کب جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی، کتنے لوگ اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھتے ہیں صرف چند باتوں کو انا بنا کر اور شیطان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اگر یہ عورت سمجھے کہ میں فلاں بڑے گھر کی ہوں، میں کیسے اس کی بات کو مانوں، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے خاوند کو ناراض کر لیا۔ اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی میں کوٹ کر رہا ہوں، بات غضبان علیہ، غصے کی حالت میں اگر خاوند رات گزارتا ہے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، جب تک یہ عورت صبح نہیں کر لیتی ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے۔ اور دوسری روایت کا لفظ کیا ہے، حتی ترجع، جب تک یہ لوٹ کے نہیں آ جاتی، خاوند کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت وہ ملعون ہی رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین جنتی عورتیں کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا فرمایا، کل ولود کل ودود اذا غضب زوجها علیہا قالت هذه یدی فی یدک لا اکتحل بغمض حتی ترضى، بہترین جنتی عورت وہ ہے جس کے بچے زیادہ ہوں اور جو صرف خاوند کو ہی ٹوٹ کے چاہنے والی ہو، اور اگر اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو وہ ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی، فوراً کیا کرتی، اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، کہتی ہے لا اکتحل بغمض حتی ترضى، مجھے معاف کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نے آج سونا ہی نہیں۔